Kajak Volkswagen Crafter. Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na www.dostawcy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest wtorek i 7 października i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Marynarze z polskiego statku Jawor będą odpowiadać w Brazylii na pytania śledczych. Na jednostce wykryto nawet 0,5 tony narkotyków. Kolejna, trzecia już dywizja wojskowa została skierowana przez Izrael na południe Libanu. Są też doniesienia o kolejnych zabitych. Na urodziny Putina niedziałająca telewizja. Ukraińscy hakerzy uderzyli w serce rosyjskiej propagandy. Marynarze z polskiego statku Jawor, znajdującego się w Brazylii, nie mogą opuszczać jednostki i mają być przesłuchani. To na tym statku znaleziono kokainę, kiedy zbliżał się do portu w São Luís. Według różnych doniesień mogło tam być od 100 do 500 kg narkotyków. Znalazł je marynarz podczas rutynowej kontroli przed wejściem do portu. Obowiązkiem statku przed wejściem do portu, każdego portu, jest zaplombowanie wszystkich pomieszczeń, żeby tam nikt z pracowników portowych nie wchodził. Zauważył zerwaną plombę, zawiadomił kapitana. Kapitan otworzył to pomieszczenie razem z marynarzem. Okazało się, że w środku są niezidentyfikowane paczki jakąś substancją. To było owinięte czarną folią. Kapitan zgłosił to na policję. Policja przyleciała śmigłowcem, twierdziła, że to są prawdopodobnie narkotyki. Powiedział nam rzecznik prasowy Polskiej Żeglugi Morskiej Krzysztof Gogol. Statek płynął z Europy do Brazylii z pustymi ładowniami. Narkotyki prawdopodobnie zostały umieszczone na jednostce już na wodach brazylijskich. Na razie nikomu z załogi nie postawiono zarzutów. O kompromitacji prokuratury mówi politolog Piotr Makowiecki, odnosząc się do sprawy Marcina Romanowskiego i Janusza Palikota. Dzisiaj Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, nie stawił się na przesłuchaniu i nie udało mu się postawić zarzutów. Z kolei w sprawie Janusza Palikota jego adwokat zarzucił śledczym, że dopuścili się przestępstwa, przeglądając SMS-y objęte tajemnicą adwokacką. Ta ostatnia sprawa wymaga dymisji, mówił politolog Piotr Makowiecki w Polskim Radiu. Próba obrony przeglądania korespondencji klienta z adwokatem od samego początku była skazana na porażkę. To jest, mówiąc szczerze, kompromitacja prokuratury krajowej, bo coś takiego powinno być natychmiastowo dymisją tego prokuratora. W obydwu tych sprawach popełniane kardynalne błędy, tak jak z immunitetem posła Romanowskiego, tak i z tą korespondencją w wypadku pana Palikota. To się nie powinno dziać w państwie prawa. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Z kolei w ubiegły czwartek Janusz Palikot i dwie inne osoby zostali zatrzymani przez CBA. Dzień później były polityk usłyszał 8 zarzutów związanych z oszustwem. Policja w Ostrowie Wielkopolskim wyjaśnia, kto rozsyłał dzieciom treści pornograficzne. Uczniowie jednej z tamtejszych szkół, klas od 4 do 6, zostali dołączeni do aplikacji internetowej, w której była stworzona grupa z treściami zabronionymi. Na razie nie wiemy, czy sprawa dotyczy tylko dzieci z Ostrowa Wielkopolskiego, czy także z innych miast. Będziemy sprawdzać, kto jest administratorem i kto ją założył, podali śledczy. Ze względu na charakter sprawy i dobro dzieci, ostrowska policja nie udziela szczegółowych informacji. Śledczy apelują do rodziców, żeby mocniej kontrolowali treści, jakie dzieci otrzymują w komunikatorach. Siły zbrojne Izraela skierowały do Libanu kolejną, trzecią już dywizję wojskową. W operacji przeciwko Hezbollahowi biorą udział jednostki piechoty, wojsk pancernych i sił specjalnych, które są wspierane przez artylerię i lotnictwo. Podano, że dzisiaj w walkach na południu Libanu zginęło 2 izraelskich żołnierzy. Od początku ofensywy zginęło 13 wojskowych. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia w Bejrucie poinformowało, że w jednym z nalotów Izraela w pobliżu miasta Bint Jbeil zginęło co najmniej 10 strażaków. W Holandii rośnie liczba ludzi poniżej 30 roku życia poddających się eutanazji. W ciągu 2 lat liczba takich przypadków zwiększyła się z 5 do 22. Partia koalicyjna NSC wezwała do zbadania przyczyn tego zjawiska i wprowadzenia konkretnych rozwiązań. 2 lata temu prawie 800 osób złożyło wnioski o eutanazję, w zeszłym roku o 100 więcej. 1/3 złożyły osoby, które nie ukończyły 30 lat, w większości kobiety. Politycy uważają, że jest to tendencja niepokojąca i należy się jej przyjrzeć podczas debaty parlamentarnej. Ich zdaniem młodzi ludzie śledzą sensacyjne doniesienia na temat dokonywanych eutanazji, po czym je naśladują. Dlatego proponują wprowadzenie wytycznych dla mediów, aby podobnie jak w przypadku samobójstw nie informowały o nich, albo przynajmniej nie robiły z tego sensacji. Miałyby też podawać numer telefonu do organizacji zajmującej się zapobieganiem eutanazji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Ukraińscy hakerzy zablokowali emisję online ponad 20 propagandowych stacji telewizyjnych, w tym programu Pierwszego i telewizji informacyjnej w Rosji. Według doniesień nie funkcjonuje także tradycyjna telewizja w Rosji. Powiadomiono również, że dane na serwerach kompanii telewizyjnej i radiowej, w tym ich kopie zapasowe, zostały zniszczone. Poza tym w siedzibie przedsiębiorstwa występują trudności z dostępem do internetu i telefonów. Operacja hakerów zbiegła się w czasie z urodzinami Putina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 minut po 16:00, w Trójce czas na sport, Norbert Michalak. Nie milkną echa świetnej gry w Barcelonie polskiego napastnika Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski we wczorajszym meczu hiszpańskiej La Liga w pierwszej połowie przeciwko Deportivo Alaves zdobył 3 zwycięskie bramki. Dlatego hiszpańskie media, szczególnie te katalońskie, rozpływają się nad Polakiem. Lewy znalazł się na okładkach zarówno Sportu, jak i Mundo Deportivo. Sam Lewandowski podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski przyznał, że to zasługa całego zespołu. Lepiej wyglądamy na boisku. Chyba to jakby jest też efekt tego, że ja mam więcej sytuacji, mam więcej podań, bo też nie ma co już oszukać, wczorajszy mecz, jakby sytuacje, które dostałem, szczególnie ta druga bramka była tak naprawdę, można powiedzieć, piłkarskim takim abecadłem, jeśli chodzi o wykończenie, o podanie, przedostatnie podanie przed bramką, więc myślę, że też forma chłopaków cieszy i każdego tak naprawdę, który znajduje się na boisku, widać, że gra na poziomie swoich umiejętności. Robert Lewandowski już na swoim koncie ma 12 goli w hiszpańskiej ekstraklasie i pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców. To dobry prognostyk przed najbliższymi meczami reprezentacji Polski w Lidze Narodów z Portugalią 12 października i 3 dni później z Chorwacją. Mimo że początek tygodnia, to nie zabraknie żużlowych emocji. Być może dziś poznamy drużynowego mistrza Polski w jeździe na żużlu. Broniący tytułu Motor Lublin zmierzy się ze Spartą Wrocław w rewanżowym meczu. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w sobotę, lecz zostało przełożone z powodu złych prognoz pogody. Trener Motoru Maciej Kuciapa zdaje sobie sprawę, że przewaga wywalczona we Wrocławiu nie jest jeszcze gwarancją zwycięstwa. Przed meczem na pewno bralibyśmy ten wynik w ciemno, ale z przebiegu spotkania można było jeszcze coś wyciągnąć jako zespół. Ale cóż, no cieszymy się z tego, co jest i tutaj jest naprawdę 15 wyścigów bardzo ciężkich. To jest dwumecz, więc sprawa jest jeszcze otwarta. Chcemy i chcieliśmy się i wydaje mi się, że to zrobiliśmy, przygotować do tego rewanżu jak najlepiej. I podchodzimy mocno skoncentrowani i będziemy walczyć o zwycięstwo. Początek meczu o 19:15. To jeszcze jedna żużlowa informacja. Tylko dwóch polskich żużlowców będzie uczestnikami w przyszłorocznym cyklu żużlowego Grand Prix. Czyli pięciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Organizatorzy ogłosili też nazwiska czterech zawodników, którym przyznano stałe dzikie karty. Są to Duńczyk Mikkel Mikkelsen, Niemiec Czech Janek Fek oraz Australijczyk Jason Doyle. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Wieczorem na wschodzie oraz na krańcach zachodnich kraju zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na krańcach wschodnich oraz północno-zachodnich lokalnie możliwe bardzo słabe opady deszczu. Temperatura to teraz od 11 na północnym wschodzie, przez około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na południu i zachodzie kraju. W nocy temperatura minimalna wyniesie około 1 stopnia na Suwalszczyźnie i tam w nocy możliwy przygruntowy przemrozek do około minus 1 stopnia Celsjusza. Około 7 stopni w nocy w centrum ma być, na południu podobnie, do 11 stopni na zachodzie i 12 miejscami nad samym morzem. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Telewizor TCL 55 cali. Kulet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2299 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Elżbieta Malinowska, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Dziś przyglądać się będziemy niepokojowi na Bliskim Wschodzie, zajmiemy się terroryzmem, wojną, zbrodniami wojennymi, ludobójstwem. Podsumujemy rok po ataku Hamasu na Izrael, który zapoczątkował jeden z najkrwawszych okresów w bliskowschodnim konflikcie i poskutkował niemal zrównaniem z ziemią Gazy. Sprawdzimy też, jak wygląda bieżąca sytuacja w tej części świata. Dziś jest też noblowski poniedziałek. Poznaliśmy laureatów w dziedzinie medycyny i fizjologii i przyjrzymy się ich nagrodzonemu odkryciu i temu, co zmienia ono w naszym życiu. Porozmawiamy też o menopauzie w pracy, o kryzysie mieszkaniowym i wszystkim, co ważne na bieżąco. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki. 22,7 trójek. Proszę dzwonić. Czekam na telefony w każdej sprawie. A teraz gramy, ale trochę jakbyśmy jednak mówili. Tok, tok w trójce. Tok, tok. Minut po godzinie 16. Kryzys mieszkaniowy daje się we znaki. Ceny mieszkań rosną, podobnie jak ceny najmu. Wprawdzie powstaje wiele nowych budynków, ale problemem są pustostany. To czasem mieszkania będące kapitałem dla bogatych Polaków, po prostu niezamieszkane, a czasem zdewastowane lokale w rozpadających się lub opuszczonych kamienicach. Szacuje się, że jest ich około 2 milionów. Pustostany na warszawskiej Pradze odwiedził Jacek Frenzel. Czerwona cegła, przecież to jest najmocniejsza, najzdrowsza cegła. A jeszcze tu widać niektóre okna, widać, że ludzie dbali, co jeszcze mieszkali. Urząd powinien się trochę tym zająć. Ten pustostan dzisiaj mógłby być tętniącą życiem kamienicą. I oto jako Fundacja Habitat for Humanity Poland zabiegamy. Zabiegamy o to również jako świeżo upieczona koalicja, która działa na rzecz wykorzystywania pustostanów na mieszkania dostępne cenowo. Justyna Nakielska, Fundacja Habitat for Humanity Poland. Chcielibyśmy, aby państwo polskie przyjęło takie polityki, aby wykorzystanie pustostanów ująć w sposób systemowy i zintegrowany w polskie prawo, żeby te pustostany stały się nie problemem, ale zasobem i potencjałem, tak aby w takiej kamienicy, przy której stoimy dzisiaj, mogły zamieszkać rodziny, które tego potrzebują, młode osoby, którym bardzo ciężko jest rozpocząć samodzielne życie i inne osoby, które znajdują się w luce czynszowej albo takiego dachu nad głową potrzebują. Taka kamienica mogłaby być zamieszkana. Oczywiście, że tak. Należałoby to odnowić, proszę pana, odrestaurować, a nie zostawić w takim bałaganie. Tu rozebrali, proszę, plac stoi, tam zabytek był, będą rozbierać. Pytam się, czemu to ma służyć? A może to kwestia kosztów, że taniej jest wybudować nowe niż remontować? Nie, proszę pana, można naciągać, ale uważam, że lepiej po prostu naprawić. To jest jednak zabytek. No, ta ulica tętniła życiem, proszę pana, tu wszystko było na tej ulicy. Co się dzieje? Nic. Nowoczesność. Część pustostanów znajduje się w zasobach gmin, w zasobach komunalnych. Po prostu gminy nie mają środków na remont tych pustostanów. I takich właśnie pustostanów jest mniej więcej w przybliżeniu 70 tysięcy w Polsce. Aleksander Gołębiowski, Fundacja Habitat for Humanity Poland. Jeżeli one by zostały zaadaptowane, to one z natury rzeczy jako te lokale komunalne byłyby tańsze. Jest też spora liczba pustostanów w rękach prywatnych. W kontekście cen mieszkań tutaj musimy odnieść się do tego, jak one się kształtują w tej chwili i jak obecne rozwiązanie na nie wpływają. My optujemy za tym, żeby ta polityka mieszkaniowa w naszym kraju była jak najbardziej holistycznie przeprowadzana, nie skoncentrowana na pojedynczych rozwiązaniach, a w szczególności nie na takich rozwiązaniach jak na przykład kredyt na start. Musi być szersze podejście do tematu poprzez chociażby adaptację tych pustostanów, tańsze budownictwo socjalne, społeczne agencje najmu. Zabytkowe miejsce. No, dosyć zabytkowe tutaj na tej starej Pradze. Niektóre tutaj jeszcze remontują, prawda? Odnawiają na zewnątrz, wewnątrz, tam dalej to na zewnątrz i wewnątrz też odnawiają zewnętrzne ściany. No to musiałby nadzoru budowlanego ocenić, to się nadaje do remontu, czy nie. Wygląda na to, że tak, bo mury dosyć solidne. No, mury dosyć solidne są, ale niektóre widzi pan, popękane są, nie? Jakby się dało wyremontować? No, na pewno by było fajna sprawa na tej starej Pradze. Dużo ludzi mogłoby tutaj mieszkać. Oczywiście, że tak. Parę osób by to na pewno tutaj zamieszkało. Takich kamienic jak tutaj ta na Pradze jest w całej Polsce więcej. Niestety te kamienice często wymagają generalnego remontu, bo brakuje wody, brakuje odpowiednich sanitariatów i wszystkiego, co jest związane ze współczesnym życiem. Chciałabym tutaj zaapelować do premiera Donalda Tuska, aby przyjął odpowiednie dokumenty, które przekazałyby Bankowi Gospodarstwa Krajowego 10 miliardów złotych na fundusz dopłat. To jest taki fundusz, z którego biorą pieniążki samorządy, składają odpowiednie wnioski na remonty pustostanów, kamienic, wolnych lokali, tak aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe lokalnych społeczności. Gdyby takie środki do BGK spłynęły, ta renowacja pustostanu, przy którym stoimy, ale również innych pustostanów w Polsce poszłaby dużo szybciej. Pieniądze, jak zawsze, grają rolę. Założona w przeddzień obchodzonego dziś Światowego Dnia Mieszkalnictwa koalicja Pustostany na Domy zrzesza ponad 30 partnerów, w tym przedstawicieli największych miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Włocławka, Bytomia, organizacje pozarządowe, ruchy miejskie, a także lokalnych praktyków i aktywistów. My o kryzysie mieszkaniowym porozmawiamy jeszcze w Trójce. Pojawi się perspektywa właścicieli mieszkań. Pojawiły się dziś rządowe zapowiedzi ograniczenia najmu krótkoterminowego także. Tego najmu na parę dni dla turystów. Ograniczenia w wielu krajach zachodu są już wprowadzane, co ma na celu powstrzymanie wzrostu wysokości cen najmu i przerwanie zjawiska wypychania mieszkańców z centrów atrakcyjnych turystycznie miast. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po 16 to jest pora na piosenkę dnia i to będzie utwór, za który odpowiedzialny jest duet The Black Keys i kawałek, który będzie jednym z czterech nowych na wersji deluxe albumu Ohio Players, Trophy Edition. Premiera ma być 15 listopada albumu. Dziś 7 października utwór Mi Tormenta, w którym pojawia się Danny Lax, spokojnie, ale z gitarowym drapnięciem. Yeah. Tormenta, mamacita, my love. ¿Cómo estás? 21 minut po godzinie 16. W Trójce teraz porozmawiamy o kryzysie mieszkaniowym i tej sytuacji, która obecnie na rynku mieszkaniowym, zakupu mieszkań, wynajmu mieszkań jest. Łączymy się z Grzegorzem Grabowskim ze Stowarzyszenia Mieszkanicznik. To analityk nieruchomości i autor serwisu Wynajmistrz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od takiej ważnej rzeczy, która myślę, że na początek tej rozmowy musi się pojawić. Pan jest bardziej po stronie tych, którzy mieszkania mają i wynajmują je innym, prawda? Tak, zgadza się. Z racji tego, że działam i zakładałem Stowarzyszenie Mieszkanicznik, sam jestem też inwestorem i wynajmującym, aczkolwiek również najemcą, no ale tak jakby rozumiem, wydaje mi się, perspektywę obydwu tych stron. Stowarzyszenie Mieszkanicznik ma na swojej stronie internetowej zapisane, że chce cywilizować rynek najmu w Polsce. To my teraz w Polsce mamy taki dziki zachód najmu. Z pańskiej perspektywy, jak to wygląda? Wydaje mi się, że misja tego stowarzyszenia była definiowana paręnaście lat temu, jak je zakładaliśmy, i od tamtego czasu udało się sporo zrobić, więc ten rynek tak naprawdę według mnie jest stosunkowo mocno ucywilizowany, ale nadal jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Czy jedną z tych rzeczy do zrobienia jest to, o czym mówi rząd, czyli o ograniczeniu najmu krótkoterminowego? Jak z pańskiej perspektywy to wygląda? Rozumiem, że tutaj komentuje pan wypowiedź pani Pełczyńskiej, czyli ministry funduszy i polityki regionalnej. Moim zdaniem tak jakby ta wypowiedź jest pewnym nadużyciem. To znaczy tam pani minister przypisuje ten wzrost cen wynajmu w Polsce temu, że za bardzo się w Polsce rozrósł wynajem krótkoterminowy. Natomiast to według mnie absolutnie nie jest prawda. To jest tak jakby takie szukanie winnego i kogo tam można oskarżyć o te rosnące ceny. Natomiast te rosnące ceny wynajmu w Polsce to jest wypadkowa bardzo wielu rzeczy i absolutnie nie można tego przypisać temu wynajmowi krótkoterminowemu. Ale czy jedną z tych rzeczy nie jest też najem krótkoterminowy? Kraje na całym świecie, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, w Stanach Zjednoczonych również, to są kraje, w których ogranicza się ten najem krótkoterminowy, między innymi właśnie ze względu na to, w jakim stopniu on przyczynia się do wzrostu cen mieszkań. Być może ten wynajem krótkoterminowy ma jakiś wpływ na ceny wynajmu i ceny mieszkań w Polsce, ale to jest według mnie jeden z mniej istotnych czynników. Są inne, dużo bardziej istotne czynniki, które wpływają na ceny wynajmu w Polsce. To chociażby jest, no nie wiem, sam wzrost cen mieszkań, który wynika z wzrostu, znaczy z polityki monetarnej, z tych wszystkich takich programów stymulowania popytu typu bezpieczny kredyt 2%, czy teraz kredyt na start, czy rosnących cen budowy, czy coraz trudniejszego takiego procesu formalnego podczas budowy, czy z nadmiernych regulacji tego rynku. I to jest według mnie kolejna regulacja, kolejny pomysł na regulację, który tylko zepsuje sytuację, a nie ją poprawi. Ale mamy też tutaj tę ustawę o ochronie praw lokatorów, tak? Więc... Ale nie można tego przypisać tej imię. Ale czy to nie jest tak, że ten wzrost cen najmu i wzrost cen mieszkań samych w sobie jest korzystny dla właścicieli mieszkań? No bo wtedy ta inwestycja po prostu się zwraca. Wie pan co, to znaczy inwestorzy, czy też osoby, które inwestują w nieruchomości na wynajem, to nie patrzą na ceny najmu i ceny mieszkań, tylko na stosunek jednego do drugiego, czyli jaką rentowność ta ceny wynajmu, jakie bezpieczeństwo oraz rentowność tej inwestycji ten wynajem zapewnia. No i prawda jest taka, że w Polsce rentowność najmu spada z roku na rok, bo wyrosną ceny mieszkań, ceny wynajmu albo lekko rosną, no w zależności tam sytuacji rynku i tak dalej, ale nie rosną tak samo jak ceny mieszkań. W związku z tym rentowność takiej inwestycji spada, więc czyli to nie jest prawda. Twierdzi pan, że nie opłaca się w Polsce kupować mieszkań i ich wynajmować? No oczywiście zajmuję się podatkami i jak każdy podatkowiec mówię, to zależy. Niektórym się to opłaca, niektórym nie. Poza tym, co to znaczy opłaca? Tak? Jest to po prostu jedna z klas aktywów, które można inwestować. Każdy różne klasy, różne metody inwestycji, czy tam klasy tych aktywów, które inwestuje sobie wybiera. I nieruchomości na wynajem, w szczególności mieszkania na wynajem, są tylko jedną z tych klas. I dla niektórych to będzie dobra inwestycja, dla innych nie. A gdybyśmy mieli oderwać tę rozmowę od kwestii najmu i skupić się tylko na cenach mieszkań, no to mamy sytuację, w której jednak te ceny mieszkań rosną bardzo szybko w Polsce i w związku z tym mieszkania same w sobie są takim atrakcyjnym towarem inwestycyjnym, nazwijmy to w ten sposób, a mniej stają się po prostu miejscem, które służy po prostu do życia. Czy też pan tak na to patrzy? No absolutnie nie. To znaczy tak jakby nie łączyłbym inwestycji w nieruchomości z brakiem dostępności mieszkań dla społeczeństwa. To znaczy tak jakby dostępność mieszkań dla społeczeństwa można zapewnić zarówno poprzez własność, jak i poprzez wynajem. Więc tak jakby tutaj nie łączyłbym jednego z drugim. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. W Trójce na Łączach gościł Grzegorz Grabowski ze Stowarzyszenia Mieszkanicznik, analityk nieruchomości, autor serwisów wynajmistrz.pl. Dzień dobry. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Zapędziłem się trochę. 27 minut po godzinie 16. Za chwilę się słyszymy. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Mariam, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Jak codziennie nagrody, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW, a dodatkowo 1 000 000 złotych w kuponach. Kupuj z Allegro Smart i wygrywaj do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Posłowie Koalicji Obywatelskiej mają w środę rozpatrzeć wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego, związanego z Prawem i Sprawiedliwością. Pisze o tym Onet. Rada ma wpływ na obsadę władz mediów publicznych. Wniosek wpłynął do Sejmu i zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu. W uzasadnieniu próby odwołania czytamy, że Krzysztof Czabański miał złamać zakaz łączenia funkcji szefa Rady Mediów Narodowych z uczestniczeniem w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym i telewizyjnym. Kilka godzin może potrwać dogaszanie autobusu hybrydowego MPK, który zapalił się w Krakowie. Do wypadku doszło na alei 29 listopada. Ogień nagle pojawił się w komorze silnika. Pojazdem podróżowało wtedy około 50 pasażerów. Wszyscy wyszli z pojazdu, nikomu nic się nie stało. Straż pożarna podaje, że pożar jest trudny do zduszenia ze względu na akumulatory zamontowane w pojeździe. Ruch na alei 29 listopada został już przywrócony, ale odbywa się tylko jednym pasem. Na miejscu tworzą się korki. Policyjni łowcy głów z Poznania zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listami gończymi za oszustwa. Przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się od 16 lat. W sumie wystawiono za nim 7 listów gończych. Policjanci, przeglądając akta sprawy, wytypowali miejsca, gdzie mężczyzna mógłby się ukrywać. Na początku października pojechali do Inowrocławia i to właśnie tam zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Był bardzo zaskoczony wizytą policjantów, podali śledczy. To był serwis Trójki. Minut do 17:00 w Trójce Ekonomia, Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ceny mieszkań w 6 największych polskich miastach we wrześniu były stabilne. Podał taką informację Polski Instytut Ekonomiczny. Dynamika wzrostu cen spadła i pod koniec roku dwucyfrowe tempo będziemy mieć jedynie w Warszawie i w Gdańsku. UOKiK podejrzewa zmowę cenową dystrybutorów dronów. Jak mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny, prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśnienia. Uzyskaliśmy sygnały wskazujące na możliwość zawarcia nielegalnego porozumienia cenowego przez 4 firmy zajmujące się sprzedażą dronów, kamer, stabilizatorów, a także przeznaczonych dla tych urządzeń akcesoriów, części zamiennych czy oprogramowania. Wszcząłem w tej sprawie postępowanie wyjaśniające i zarządziłem przeszukania. Odbyły się one za zgodą sądu i w asyście policji. Obecnie analizujemy dowody zgromadzone w tej sprawie. Bo postępowanie prowadzone jest na razie w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli jednak podejrzenia się potwierdzą, to mogą posypać się kary. Blisko 80% właścicieli i właścicielek małych i średnich firm pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie. Tak wynika z najnowszego raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego o tym, jak odpoczywają przedsiębiorcy. Spośród badanych 32% pracuje 9 godzin, 34-10, a 11% 11 godzin dziennie. Najbardziej pracochłonne są najmniejsze biznesy. Po 11 godzin dziennie pracuje co piąty mikroprzedsiębiorca. Jeśli chodzi o branżę, to najdłużej pracują rolnicy oraz osoby zarządzające firmami transportowymi. Do 14 października został wydłużony termin na składanie wniosków o pieniądze z KPO dla firm z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej, które odnotowały straty w czasie pandemii, poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca może dostać tu od 50 tysięcy do ponad 500 tysięcy złotych na inwestycje, szkolenia i doradztwo. Dolar dziś po południu kosztuje 3,93 zł, euro 4,32, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5,14 zł. Na wschodzie oraz na krańcach zachodnich kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura to teraz od 11 stopni na północnym wschodzie, przez około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na południu i zachodzie kraju. W nocy temperatura minimalna około 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 7 w centrum i na południu, do 11 stopni na zachodzie i 12 miejscami nad samym morzem. 25 minut do 17. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy w Trójce. A zaraz zajmiemy się tym, czy powinien istnieć urlop menopauzalny, specjalny dla osób, które w tym okresie swojego życia mają utrudnioną pracę. 22 minuty do godziny 17. 22 i 7 trójek. Co państwo myślą o specjalnym urlopie menopauzalnym? Czy wszystkie kobiety, osoby, które przechodzą transformację menopauzalną, zasługują na dodatkowe wolne? Jak taki urlop mógłby wyglądać? Może mają państwo inne pomysły, jak zaradzić problemom, które towarzyszą temu okresowi życia? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. It's cool. You can say that we ain't nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion. Minut do godziny 17. Tu trójka. Niedawno australijski senat przedstawił rekomendacje dotyczące m.in. wprowadzenia płatnego urlopu menopauzalnego albo możliwości pracy zdalnej dla pracowniczek w tym okresie życia. Rekomendacje to wynik rozmów, jakie przedstawiciele senackiej komisji przeprowadzili z kobietami w wieku okołomenopauzalnym. Większość z nich mówiła o tym, że ich potrzeby są niezauważane w środowisku pracy, a one same czują się bagatelizowane. To fragment raportu Niewidzialne w pracy kobiety w okresie menopauzalnym, którego autorka jest w studiu, psycholog Anna Samsel z Kulczyk Foundation. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie przypisuję sobie zupełnie tego autorstwa. Badanie wykonało dla nas Ipsos na nasze zlecenie. Oczywiście wspólnie pracowaliśmy przy tym. Badanie było wynikiem troszeczkę tego, co już wcześniej zrobiliśmy, badania menopauza bez tabu, bo jednym z takich wniosków płynących z tego badania poprzedniego było również to, że menopauza wpływa na to, jak funkcjonujemy w pracy, ale również to, że praca wpływa na to, jak my przechodzimy naszą transformację menopauzalną. Do tego, jak ta menopauza może objawiać się w pracy, za moment wrócimy. Ja chciałbym jeszcze spytać o sam tytuł, samą nazwę tego raportu, Niewidzialne w pracy. Tak, niewidzialne. Niewidzialne znaczy niedostrzegane. Niedostrzegane są potrzeby tych kobiet, które są w okresie transformacji. Niedostrzegalne, a to ma swoje konsekwencje. I dlatego chcieliśmy zwrócić uwagę na ten przymiotnik, że one są niedostrzegane, one mają bardzo duże znaczenie. Mają przełożenie, bo tak jak bardzo mi się podoba takie sformułowanie, które gdzieś przeczytałam, że to, co się zaczyna od nocnych potów, kończy się na PKB kraju. I to niedostrzeganie tego, myślę, że może mieć duże konsekwencje. Dlatego my naszym raportem chcemy wzbudzić się, no może nie alarmować, ale chcemy trochę podnieść świadomość i może zachęcić pracodawców, ale nie tylko pracodawców, do tego, aby właśnie dostrzegli kobiety w tym okresie, które są na rynku pracy, dlatego że jest to ogromna grupa kobiet, bo ponad 3 miliony kobiet w Polsce to są osoby, które pracują. I to jest prawie no, blisko 20% ogółu pracowników, więc to jest duża grupa. Skoro to jest temat tabu, to potrzebujemy wiedzy. W jaki sposób transformacja menopauzalna przekłada się na pracę? Tak, to transformacja menopauzalna to jest bardzo taki złożony też proces, złożony i powiedzmy wpływający na długi okres naszego życia, bo transformacja menopauzalna może się rozpocząć już po 40 roku życia, a trwać aż do 55 roku życia. I jeżeli przez tak długi okres czasu dzieją się z nami różne rzeczy, o których nie potrafimy zdefiniować, nie potrafimy ich połączyć z tym, że to może być właśnie transformacja menopauzalna, wiąże się to właśnie z tym brakiem wiedzy. W naszym badaniu wyszło, że ponad 70% osób nie potrafiło powiedzieć, jaki jest ich stan wiedzy, albo mówiło, że jest ten poziom wiedzy u nich zły. Więc jeżeli mamy zły poziom wiedzy, albo w ogóle nie mamy tej wiedzy na temat transformacji menopauzalnej, to po pierwsze, te osoby, których to dotyczy, czyli same kobiety, nie potrafią jakby określić, z czym się wiążą dolegliwości, które odczuwają. Ale z drugiej strony, miejsce pracy, w miejscu pracy również te ich potrzeby nie są definiowane, nie są dostrzegane i przez to nie są również zaopiekowane. To powiedzmy może, jakie to są potrzeby, jakie to są trudności, z którymi zmagają się kobiety w tym okresie swojego życia, które przekładają się na pracę i wobec tego, jak można im, na przykład jako współpracownik, niekoniecznie pracodawca na razie, tą sprawą zajmiemy się może za chwilę, jako współpracownik, jak możemy pomóc takiej osobie przechodzić przez ten trudny okres, ale przede wszystkim zacznijmy od tego, z czym się ona mierzy. Są to złożone kwestie, to są zarówno fizyczne, jak i psychiczne objawy, z którymi może się borykać kobieta w okresie transformacji menopauzalnej. Jeśli chodzi o takie fizyczne, to najbardziej kojarzone oczywiście są te słynne uderzenia gorąca. Nocne poty, bezsenność, ale to też ma swoje konsekwencje, bo na przykład jeżeli mamy bezsenność, to wiadomo, następnego dnia mamy większe zmęczenie, przez to spada nam koncentracja, to się odbija na naszej pracy. To jest też obniżenie nastroju, to jest mniejsze poczucie, zmniejszające się poczucie własnej wartości. To są objawy typu właśnie już nieregularna miesiączka. Dużo takich rzeczy, które się dzieje w tym okresie, wpływa na to, jak kobieta funkcjonuje w miejscu pracy. I jeżeli taka kobieta przychodzi do pracy po właśnie nieprzespanej nocy, jest zmęczona, jest troszeczkę roztargniona w tym momencie. Może jest zirytowana bardziej. To normalne, kiedy jesteśmy niewyspani. I jeżeli przychodzi do miejsca pracy, gdzie spotyka się z niezrozumieniem albo jakimiś złośliwościami, uwagami, żartami ze strony współpracowników, to jest jej dużo trudniej w tym momencie. trudniej jej się przyznać do tego, co się z nią dzieje i trudniej jest jej po prostu to przeżywać. Należy też pamiętać, że to nie zawsze jest tak, że współpracownicy są złośliwi, bo są złośliwi. To jest też tak, że my ulegamy pewnym stereotypom. Wydaje nam się, że to jest zabawne, kiedy będziemy się, nie wiem, sobie żartować, a to pewnie ma uderzenie gorące, no to taka wariatka, nie traktujmy jej poważnie, że ona się zezłościła. Tymczasem dla tych kobiet to jest trudne. One ciężko pracowały przez tyle lat na to, aby zyskać swój status jako pracownicy, być odbierane jako profesjonalne, być odbierane jako dobre pracownice. Tymczasem, kiedy czują, że coś się z nimi dzieje, na co trudno im mieć wpływ, tak? No po prostu tak się dzieje. To jest nasze ciało, to jest nasz, taka jest zmiana. Czyli takie otoczenie pełne zrozumienia i wsparcia jest tutaj mile widziane. Bardzo ważne, tak. A jak to może wyglądać z perspektywy pracodawcy? Co pracodawca albo szerzej może państwo może zrobić, żeby tę sytuację uczynić normalniejszą, bardziej wygodną, przyjazną kobietom w tym okresie swojego życia? Myślę, że zawsze warto zacząć od tego, żeby była taka atmosfera, która pozwala na to, żeby w ogóle o tym mówić. I żeby ten przykład też szedł z góry. To znaczy, że jeżeli pracownicy widzą, że również ze strony szefów jest takie zrozumienie, przyzwolenie, otwarta komunikacja w tej sprawie, to jest łatwiej o tym rozmawiać, łatwiej to zaakceptować. Kolejną taką rzeczą jest to, znaczy nie chciałabym, żeby znowu było, że pracodawcy mają kolejny obowiązek, bo oni też z takimi głosami też się spotkałam, że okej, kolejna grupa roszczeniowa, kobiety w okresie transformacji menopauzalnej, znowu kimś musimy się zająć. Tymczasem myślę, że jest bardzo, i to wiemy, tak, jest już bardzo wiele rozwiązań, które funkcjonują w miejscach pracy, które są po prostu niezaadresowane do kobiet w okresie transformacji menopauzalnej. Typu właśnie temperatura, możliwość regulowania temperatury, czy klimatyzacja, czy otwarcie okien, czy jakieś nawet wiatraczki. A kolejnymi rzeczami jest elastyczny czas pracy. Dla kobiet w okresie transformacji menopauzalnej to bardzo ważna zaleta w miejscu pracy, że one mogą czasami, jeżeli akurat gorzej się czują, mogą przyjść później albo zmienić troszeczkę godziny pracy, funkcjonowania, dostosowując je do swojego jak gdyby samopoczucia bardziej. Możliwość takiego większego dostępu do lekarzy. Także nawet w godzinach pracy. No niestety służba zdrowia czasem tak działa, że żeby się dostać do lekarza, to w godzinach pracy musimy. Więc taka większa akceptacja do tego. Uniformy. Bo czasem te uniformy, w których kobiety pracują w różnych miejscach, są zrobione z bardzo nieprzyjaznych materiałów. Możliwość zrobienia takiego uniformu z przyjaznego, takiego przewiewnego materiału, to już pomaga. To jest wiele rzeczy, które, tak jak mówię, już funkcjonują. Pokoje wypoczynku czy pokoje do karmienia dla matek karmiących istnieją. Można je po prostu, ich zastosowanie poszerzyć w tym momencie. Dlatego zachęcam właśnie do zastanowienia się, co już u nas jest, co już funkcjonuje, co może pomóc. Do rozmowy z takimi kobietami właśnie w tym okresie, żeby one poczuły, że to jest też dla nich miejsce pracy, że to jest też dla nich przyjazne miejsce, że one są tam akceptowane, że one nie muszą się bać, że będą postrzegane jako mniej wartościowe pracownice. Bo tak jak powiedziała jedna z naszych respondentek, często boją się do tego przyznawać, bo boją się, że zostaną uznane za schodzące gwiazdy w danym miejscu pracy. Chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną rzecz na sam koniec tej rozmowy powiedzieli, czyli jak duża jest to potrzeba, bo to zostało w tym raporcie sprawdzone, jak duża grupa potrzebuje takich zmian w swoim miejscu pracy. Bardzo wiele kobiet, ponad prawie 70% kobiet mówiło, że to by wpłynęło na ich stosunek do miejsca pracy. A to, co jest ważne, i to jest taka alarmująca dana, że ponad 40% mówiło, że w związku z tym, jak się czują, rozważały zmianę, ograniczenie albo nawet odejście z rynku pracy. Warto o tym pamiętać, bo to jest bardzo, bardzo już taki silny, jakby silna informacja, ważna informacja, myślę, dla pracodawców, alarmująca.